zakupie dwóch. A pizza Dr. Oetker jedynie 6,99 za opakowanie. Tak, jedynie 6,99 za opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17, 26 sierpnia, Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Po wecie prezydenta rząd przygotuje nowy projekt ustawy o pomocy dla Ukraińców. Ma być gotowy na początku września. Minister Sprawiedliwości chce, by KRS zagłosowała za samorozwiązaniem. Zjawił się na jej posiedzeniu i o to zaapelował. Radom szykuje się na airshow. Dla gości zapewnia 7 tysięcy miejsc parkingowych. Do następnego posiedzenia Sejmu 8 września rząd przygotuje nowy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Wczoraj prezydent zawetował przepisy w tej sprawie, bo jego zdaniem 800+ powinni otrzymywać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują. Nowa ustawa ma być gotowa w ciągu 2 tygodni, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. Rząd przygotuje kolejną propozycję ustawy, która będzie wszystkie te kwestie regulowała, no bo mamy tutaj do czynienia z potencjalnie z chaosem, do którego takie weto może doprowadzić. Dlatego z całą pewnością rząd przygotuje kolejne propozycje rozwiązań, które nas uchronią przed tym chaosem, które może generować to weto. Zawetowana ustawa utrzymywała do marca dotychczasowe rozwiązania, czyli prawo Ukraińców do korzystania ze świadczeń i ochrony zdrowia niezależnie od zatrudnienia. Minister Sprawiedliwości na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa: będę dążył do tego, żeby państwo opuścili ten budynek, powiedział Waldemar Żurek. Przypomniał, że zasiadający w Radzie są współodpowiedzialni za odszkodowania, które państwo płaci za wyroki tzw. neosędziów. Samo wyjście tak zwanego neosędziego na salę, bez względu na to, jaki wyrok merytoryczny zapada, generuje to odszkodowanie. W procedurze niezgodnej z polską konstytucją tworzycie takie miejsca w Sądzie Najwyższym i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Ja chciałbym państwu zaznaczyć z całą stanowczością, że jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny będę metodami zgodnymi z prawem dążył do tego, żebyście państwo opuścili ten budynek. Minister zaapelował do członków KRS o samorozwiązanie. Mężczyzna podejrzewany o atak na taksówkarza w Krakowie prawdopodobnie utonął w czasie próby ucieczki. Tak wstępnie zakładają śledczy. Wczoraj wieczorem ciało prawdopodobnego sprawcy ataku znalazł w stawie wędkarz. Hipoteza robocza jest taka, że ten mężczyzna, którego zwłoki znaleziono w stawie, próbował ukryć się przed czynnościami policji, która bardzo intensywnie poszukiwała sprawcy i być może, to jest oczywiście wstępna hipoteza, utonął, ukrywając się w jakichś zaroślach przy tym stawie. Mówił Mariusz Boroń z prokuratury w Krakowie. W piątek 36-latek w pobliżu Tauron Areny miał zaatakować nożem taksówkarza i uciec. Ranny kierowca taksówki, obywatel Uzbekistanu, przeszedł operację. Jego stan jest stabilny. Po przesłuchaniu policja wykluczyła atak na tle rasistowskim. Choć jeszcze nie ma go w szkołach, to nowy przedmiot edukacja zdrowotna już budzi wiele emocji. Od września uczniowie szkół podstawowych i średnich będą mogli chodzić na zajęcia, na których dowiedzą się, jak mądrze dbać o zdrowie. Młody człowiek powinien wiedzieć, jak prowadzić zdrowy tryb życia, uważa dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec. Ponieważ zagrożenia, które kiedyś były zagrożeniami ludzi dorosłych, stały się teraz udziałem małych dzieci. Uczeń i lider akcji uczniowskiej, 17-letni Paweł Mrozek, idzie jeszcze dalej. Edukacja zdrowotna jest niezwykle ważnym, a myślę, że najważniejszym przedmiotem od września w polskiej szkole. Przedmiot nie będzie obowiązkowy. Zabiegały o to środowiska prawicowe, strasząc seksualizacją dzieci. Szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker, pytany dzisiaj o to, czy zapisze swoje dzieci na edukację zdrowotną, odpowiada krótko. Rozmawiałem z żoną i nie planujemy wysyłać dzieci. Edukacja zdrowotna zastępuje wychowanie do życia w rodzinie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Szczątki drona znaleziono na południu Estonii. Służby podały, że spadł w niedzielę rano. Szef estońskiej służby bezpieczeństwa wewnętrznego Margo Palloson powiedział, że na pole w pobliżu miasta Tartu spadł ukraiński dron bojowy, którego celem były obiekty w Rosji. Został jednak przechwycony i zepchnięty z kursu przez rosyjskie systemy zakłócające nawigację GPS. Na tę chwilę nic nie wskazuje, że był to rosyjski dron. Bezzałogowiec miał podczepiony ładunek wybuchowy. Gdyby uderzył w budynek mieszkalny, to skutki byłyby poważne. Tallinn planuje kupno radaru, który będzie w stanie wykrywać nisko latające obiekty. Kamil Zalewski, Polskie Radio. 7 tysięcy miejsc parkingowych przygotował Radom dla tych, którzy w najbliższy weekend przyjadą na międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow. Organizuje też publiczny transport. Prezydent Radomia Radosław Witkowski przypomina, że to nie wszystkie obowiązki miasta. Przygotowaliśmy 30 tysięcy opasek, to z myślą o dzieciach, ale także o seniorach, którzy będą uczestniczyli w międzynarodowych pokazach lotniczych Airshow. Na tych opaskach będzie można wpisywać numery kontaktowe, które w razie potrzeby będzie można wykorzystywać. Organizatorzy imprezy spodziewają się 180 tysięcy gości. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Za plus minus pół godziny Iga Świątek rozpocznie mecz pierwszej rundy w wielkoszlemowym US Open i będzie faworytką nie tylko w spotkaniu z Kolumbijką Emilianą Arango, ale i poważną kandydatką do zwycięstwa w całej imprezie. Iga po tym, co ostatnio zrobiła w turnieju rangi 1000, przyjeżdżając na amerykańską ziemię, no pokazuje, że jest w gronie faworytek. Faworytką się jest, a zwycięzcą się po prostu trzeba wyrwać to wszystko z gardła, więc Iga, jak znam życie, będzie przygotowana w 100%. Jej sztab i ona są gotowi już na takie wyzwania, więc czy jej przeciwniczka ma ranking numer 2, czy ma 102, czy 202, to tam nie ma różnicy. Mówił były kapitan naszej tenisowej Davis Cupowej reprezentacji Radosław Szymanik. W kraju zawiadujący Widzewem Łódź ogłosili nazwisko nowego szkoleniowca. Wylanego z roboty Chorwata Żeliko Sopicia zastąpił nieoczekiwanie jego dotychczasowy drugi asystent Patryk Czubak. Po nominacji przemówił patetycznie. Dużo się mówi o tym haśle Make Widzew Great Again. Tak naprawdę Widzew zawsze był wielki, niezależnie od tego, czy był w Ekstraklasie, czy w europejskich pucharach, czy w czwartej lidze. To jest bardzo istotna kwestia, a to my jako zespół musimy sprostać wymaganiom klubu i kibiców i nawiązywać do tych rzeczy. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby skupić się na pracy i dążyć do tego, żeby to praca nas broniła. Widzew mający w tym sezonie spore aspiracje, wsparte za strzykiem świeżego grosza, po 6 kolejkach PKO Ekstraklasy zajmuje 9. pozycję. Zostajemy przy piłce. Adam Buksa podpisał dziś 4-letni kontrakt z Udinese Calcio. Do Serie A przenosi się z Danii z FC Mediolan. Ekipę z północno-wschodnich Włoch prowadzi Kostaru Niajć, swego czasu trener Buksy w Pogoni Szczecin. Kończymy, choć ciągle lato, łyżwiarstwem szybkim. Władimir Semiruni od dziś ma polskie obywatelstwo. Urodził się i wychował w Rosji, ale od kilku lat jest związany z naszym krajem. Ma mnóstwo talentu i mierzy w podium na Igrzyskach Olimpijskich w Cortina d'Ampezzo. Serio, no bardzo bym chciał podziękować całemu sztabu Polskiego Związku Leżarstwa Szybki, że tam bardzo szybko to poszło. Szybciej poszło niż z kartą pobytu. Tak może być trochę ten sam czas. Teraz inne też musi wszystko składać jeszcze na paszport, żeby po prostu odebrać sam paszport, dowód osobisty, ale jeszcze szybciej pójdzie, nie 2 lata. Wypowiedź od dziś polskiego panczynisty kończy serwis ostatni sportowy w ZD3 za godzinę. Słuchaczce wody w studni zabrakło, słuchaczowi wioślarzowi brakuje stopy wody pod kilem, pływać się nie da, w Wiśle na bulwarach w Warszawie 9 cm, a jutro się jeszcze ociepli. W czwartek temperatura dobije miejscami do 30 stopni. Jeżeli pojawi się deszcz, to tylko na zachodzie naszego kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Telefony odbiera Aleksandra Dobieszewska. Audycję realizuje Olga Szućko. Na stanowisku wydawcy Michał Jędrkowiak. Przy mikrofonie Michał Matus. I tak do 19. Zapraszamy do Trójki. W ciągu najbliższych 20 minut w audycji popołudniowej 800 plus dla dzieci z Ukrainy i 1000 km torów. Sporo? Do 2035 roku ma powstać 1000 kilometrów linii kolejowych. Brzmi pięknie, ale tylko w teorii. Historycznie Polska już miała prawie 26 tysięcy kilometrów, ale bardzo wiele linii kolejowych zlikwidowano. Dwie dwójki, 7 trójek w sprawie każdej, może w sprawie kolei. Aleksandra Dobieszewska czeka na Państwa telefony. Thank you. 13 minut po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o pomocy Ukrainie. Politycy koalicji rządzącej mówią o destrukcji. Opozycja, że to realizacja wyborczych obietnic. Jacek Frenzel. Nie ma mojej zgody dla tej ustawy w takim kształcie, mówił prezydent Nawrocki, ogłaszając swoje weto. Dlatego nie podpisałem, drodzy państwo, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w tym kształcie, jednocześnie proponując swój projekt ustawy i zachęcając dzisiaj rząd i wszystkie środowiska polityczne w polskim parlamencie do ciężkiej pracy nad nowym kształtem tej ustawy. To jest zawieszenie całego dobrze funkcjonującego systemu wsparcia dla osób uciekających z Ukrainy przed wojną, bo ta ustawa, wbrew temu co mówi pan prezydent, nie dotyczyła wyłącznie świadczenia 800+. Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska. Tylko wszystkich warunków legalnego pobytu osób uciekających przed wojną na terenie Polski, czyli tego, w jaki sposób mogą tu legalnie przebywać, jak korzystać z edukacji, jak zatrudniać się w pracy, jak zakładać firmy, jak żyć tutaj legalnie, wspierając również chociażby polskie PKB. Wydawało się, że w tej sprawie jest porozumienie polityczne. Zbigniew Kuźmiuk, PiS. Przecież ograniczenie tych wypłat 800+ tylko do pracujących Ukraińców tutaj i ich dzieci było zgłaszane przez Rafała Trzaskowskiego, a pan premier Tusk natychmiast to podchwycił i powiedział, że rząd natychmiast się tym zajmie i odpowiedni projekt ustawy skieruje do Sejmu. Nic takiego nie zrobił. W związku z tym ten dziwaczny atak na prezydenta, który zawetował tę ustawę, jest dla mnie co najmniej zastanawiający. Prezydent szkodzi, bowiem jego weta wczorajsze uderzają w polską gospodarkę i przemysł, w polskie bezpieczeństwo, jak również w polską reputację międzynarodową. Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska. To są straty dosyć poważne, dlatego że swoją polityką zaczyna się Karol Nawrocki zbliżać ku Orbanowi i ku Kremlowi. Problem polega na 800+, czy na Starlinkach? To jest zasłona dymna. Prezydent zawetował przepisy, które pisał Szefernaker w dużym stopniu, jeszcze jak był wiceministrem spraw wewnętrznych zarządów PiSu. To w dużym stopniu były przepisy, które kontynuują ustawę, która już raz była uchwalona. Zatem szkodnictwo i jeszcze raz szkodnictwo, które raczej wchodzi w zasadę, którą, jak widzę, będzie pielęgnował Nawrocki. Im gorzej w Polsce, tym lepiej dla niego. Decyzję prezydenta chwali Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Ci, którzy przyjeżdżają tylko po to, żeby wziąć 800+, a być może drugiego dnia wyjeżdżają z powrotem na Ukrainę, nie powinni dostawać takiego świadczenia. My pomagamy. Można powiedzieć, jesteśmy państwem, które najbardziej pomaga Ukrainie, ale nie możemy być też frajerami, nie możemy dać się wykorzystywać. I prezydent tą nadarzającą się okazję zablokował i bardzo słusznie. Zawetowane przepisy nie dotyczyły jedynie wsparcia finansowego dla Ukraińców, podkreśla Miłosz Motyka, PSL. Więcej. My w tej ustawie zapisaliśmy szereg kwestii związanych z uszczelnieniem systemu, także tego dotyczącego 800+. Uszczelniliśmy także kwestię związaną z uzyskiwaniem obywatelstw. Następnego dnia, jeżeli do września nie uda się przeprowadzić tej ustawy, Ukraińcy będą wręcz zmuszani występować o ochronę międzynarodową w Polsce. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, Polska 2050. Znowu budżet państwa w postaci podatków na tym straci, a zatem bardzo nieprzemyślana decyzja z punktu widzenia funkcjonowania naszego całego kraju. W ustawie zapisane było również wsparcie walczącej Ukrainy o systemy Starlink. Po wecie tego wsparcia nie będzie. Wszystkim, którzy mówią, że nie powinniśmy finansować tego systemu, zalecam, żeby już się szykowali do wojny, bo nikt rozsądny w Polsce nie myśli chyba, że jeśli Putin wygra z Ukrainą, to tam się zatrzyma. Weto prezydenckie w moim odczuciu jest swoistego rodzaju takim bokserskim ciosem politycznym i pokazaniem, to teraz będę wetował wszystko, co rząd przygotuje. Po południu wpłynął do Sejmu prezydencki projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Przewiduje, że tylko pracujący dostaną 800+. Rząd nie chce oddać inicjatywy prezydentowi i obiecuje do następnego posiedzenia Sejmu 8 września złożyć nową propozycję ustawy regulującą kwestię świadczeń wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce. Ta sprawa wróci w audycji popołudniowej w Pulsie Trójki Agnieszki Laskowskiej, która przeanalizuje spór prezydenta z rządem, walkę o wpływy, a to wszystko na tle pomocy Ukraińcom. 17:17. Dwie dwójki, siedem trójek dzwonią państwo w sprawie suszy. Obserwuję, że mimo tego, że jest susza, wszędzie jest sucho, to nadal kopane są coraz większe rowy odwadniające. Nie ma żadnych zastawek. O tych zastawkach gdzieś tam mówią różni wolontariusze i pasjonaci. Natomiast no, tutaj pani, która wcześniej wspominała o tym, że lasy idą w nasadzenie, jak się tam zmieniają, to te nasadzenia bez wody też nie pojadą. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Gdyby ktoś pytał, nie, nie, nie znamy się. Lepiej nie kochać, niż się bać. Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas, a zazdrosne lwy znowu walczą w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak nomada mój. Dom jest tam. Zawsze gdzie ja, zawsze tam gdzie ja, zawsze gdzie ja. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Tutaj nie zależy od nas, przecież wiesz. Lepiej nie pytać, niż się bać. Za każdym razem, gdy wychodzisz, wraca czas, a zazdrosne lwy umierają. Na starej ziemi nowy świat, świat domada mój. Dom jest tam, gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja. Dwie dwójki, siedem trójek. Halo, halo, słyszymy się. Tak, dzień dobry. I z czym pan Marcin dzwoni? Z Wrocławia. Słuchamy, ja, słuchamy. Ja chciałem dodać taką jedną rzecz. U nas jest taka rzeka Ślęża, ładna, ma 60 kilometrów. I ona wygląda jak rów melioracyjny. Nie ma zadrzewień, zakrzaczeń wzdłuż. Jest po prostu goła, goła, wykoszona. A płynie? Jak świeci słońce, coś tam płynie, tylko to coś, co płynie. I nagrzewa się w ciągu upałów i tam jest zupa, a nie woda, prawda? To jedna rzecz. Nie ma tych spiętrzeń. No i trzecia rzecz. Kiedyś z dróżek były łąki. W tej chwili są pola kukurydzy, jak pada deszcz, to kukurydza wody nie dopuszcza do rzeki, tylko to wszystko po drodze wyparuje, bo kukurydza ma większą zapotrzebowanie na deszcz niż na przykład jak kiedyś były łąki czy torfowiska. Myślę, że w tej jednej krótkiej historyjce zawarł pan kilka różnych rzeczy, które składają się na temat suszy w Polsce. Pięknie dziękujemy za tę opowieść. Proszę bardzo. Zawsze gdzie ja, zawsze tam gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze tam gdzie ja, zawsze tam gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze gdzie ja. Wiraszko, zawsze tam gdzie ja. 22 minuty po godzinie 17. To arogancja władzy i ingerencja w autonomię szkół. Ciekaw jestem, o czym państwo teraz pomyśleli. A takie sformułowania czytamy w uwagach do projektu zmian w prawie oświatowym, a chodzi o utworzenie w polskich szkołach instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Przeciwne są organizacje zrzeszające nauczycieli. Dlaczego? O tym Bartosz Bielecki. Praw ucznia nie trzeba już będzie szukać, scrollując media społecznościowe. Trzy prawa ucznia, które są oczywistością, ale w polskiej szkole stają się fikcją. Nauczyciel nie może... Opowiada na swoich kanałach popularny wśród uczniów twórca Prawo Marcina. W projekcie Ministerstwa Edukacji to, co uczniowi się należy, wypisano w jednym miejscu. Powołani mają też zostać rzecznicy, którzy będą tych praw pilnować. Ma być jeden ogólnokrajowy rzecznik praw ucznia, miałby być wojewódzcy. Tłumaczy Arkadiusz Jaworski, wiceprezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Również na obecnym etapie pracy mieliby być również szkolni i fakultatywnie powołani w jednostkach samorządu terytorialnego, czyli gminy lub powiaty, jeżeli by chciały, również mogłyby swojego rzecznika powoływać. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni z bardzo wielu powodów. Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Wychowania i Oświaty NSZZ Solidarność. Przecież mamy w tej chwili psychologów, pedagogów, mamy wychowawców, jest dyrektor szkoły, więc z tych instytucji, że tak się wyrażę, do których można się odwołać w razie pewnych problemów, jest bardzo dużo. Organizacjom zrzeszającym nauczycieli i dyrektorów szkół nie podoba się centralizacja kontroli w oświacie. W uwagach zgłoszonych do projektów piszą o narzędziach nacisku i zamachu na autonomię szkół. Poza tym też jest to mnożenie zadań, które powinien wykonywać tak naprawdę kompletnie pominięty tutaj wychowawca klasy. Marek Pleśniar, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Wychowawca klasy powinien mieć zwiększone możliwości wspierania uczniów, powinien mieć więcej czasu dla nich. Organizacje uczniowskie odpowiadają, rzecznik naprawdę jest potrzebny. Ja kiedy chodziłem do podstawówki, nie wiedziałem, że na przykład zakaz malowania włosów może być niekonstytucyjny, albo to, że nie mogę napić się wody na lekcji, nawet jeżeli ja tu już praktycznie mdleję w 30-stopniowym upale. Arkadiusz Jaworski przekonuje też, że wprowadzenie takiej instytucji pomoże nie tylko uczniom, ale też nauczycielom. Nauczyciele boją się odpowiedzialność za uczniów, dlatego na przykład nie wypuszczają ich do toalet. Gdzie no my stoimy na stanowisku, oparte jest on o orzecznictwie sądów, że nauczyciel nie jest w stanie 24/7 odpowiedzieć za ucznia. I to jest jeszcze jedna kontrola nauczycieli w sytuacji, kiedy mamy szereg depresji, odejść z zawodu, kiedy wielu nauczycieli już sobie w tej chwili nie radzi z presją. Teraz uwagi do projektu są uważnie analizowane w ministerstwie, zapewnia rzecznik MEN Piotr Otrębski. Chodzi o to, żeby wokół proponowanych rozwiązań zapanował możliwie najszerszy konsensus.

Leroy Merlin zmalowaliśmy coś dobrego. Teraz biała farba do wnętrz Dulux Easy Care już za 217 zł. Aż 9 litrów plus 15% dolewki gratis. Odporna na zmywanie, idealna na ściany oraz na sufity. I tak, 15% farby dostajesz gratis. Do Leroy! Oszczędzisz właśnie tam! Szykuj się na malowanie z Leroy Merlin. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. RTV Euro AGD. Wybierz lodówkę lub zamrażarkę, która naprawdę pasuje do Twojej kuchni. Na przykład lodówka Whirlpool z szufladą Multifresh Box z kontrolą temperatury i funkcją Push to Open. Otworzysz lodówkę jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4398. Teraz za 4299 zł. Sprawdź naszą ofertę produktów w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17:31. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jutro Rada Gabinetowa, czyli obrady rządu pod przewodnictwem prezydenta. Premier Donald Tusk weźmie udział w posiedzeniu, zapewnił rzecznik rządu Adam Szłapka. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował z kolei, że spotkanie będzie poświęcone stanowi budżetu państwa i finansów publicznych. Posiedzenie Rady jutro o 9:00. Domy pomocy społecznej mają kłopoty finansowe, a wynikają one z nieprzystających do rzeczywistości zasad przydzielania dotacji z budżetu państwa, alarmuje w raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Zdaniem NIK-u, pomimo rosnących kosztów utrzymania mieszkańców DPS-ów, wysokość dotacji z publicznej kasy pozostaje niezmienna od lat, co prowadzi do niedoborów finansowych, odpływu kadry, a w efekcie realizacji usług poniżej wymaganych standardów. Kolejny tzw. kurier zatrzymany w Krajwianach koło Puńska na polsko-litewskiej granicy. To 22-letni obywatel Rumunii, mówi Michał Bura z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Przewoził czterech Rosjan, którzy nie mieli prawa wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Zeznał, że podjął ich na terytorium Litwy i usiłował przewieźć w głąb Europy Zachodniej. Osoby te otrzymały odmowy wjazdu na terytorium Polski. Z kolei kurier usłyszy zarzut organizowania nielegalnego przekraczania granicy. Grozi za to do 8 lat więzienia. Więcej informacji w Trójce o 18:00. Sucho mamy. Jeżeli pojawi się deszcz, to tylko na zachodzie naszego kraju. Od jutra temperatura zacznie rosnąć, a w czwartek sięgnie nawet 30 stopni Celsjusza. Za 7,5 minuty w programie trzecim Puls Trójki Agnieszka Laskowska porozmawia z gośćmi o tym, jak prezydent z premierem piszą wspólnie ustawę o pomocy Ukraińcom. Powiedziałem wspólnie, no to nie do końca tak wygląda, bo napisał rząd, prezydent zawetował, zgłosił swoją propozycję, rząd ma wyjść z kolejną, jest takie przeciąganie liny. A wszystko na tle tego, jaką pomoc mają dostać obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce. Warto, myśląc o tej sprawie, mieć z tyłu głowy historię pana Denysa, niewidomego, który pracuje w Polsce. Pracujemy już od lat jako freelancery, podejmujemy takie prace dorywczych. Ostatnio szukaliśmy obydwoje pracy w ciągu 8 miesięcy. Dopiero teraz znalazłem pracę za minimalne wynagrodzenie, więc sporej ilości osób, które albo mają niepełnosprawność, albo mają dzieci z niepełnosprawnością. Często bywa tak, że podjęcie pracy jest prawie niemożliwe. I uzależnienia wypłaty tego świadczenia od tego, czy pracujesz, czy nie w takich przypadkach, stawi przed dość ciężkim wyborem. Czy pozostać tutaj i nie wiadomo skąd brać koszty na pokrycie swoich wydatków, czy to wracać do miejsc, które na razie są bardzo niebezpieczne. Pan Denys z rodziną uciekli z Ukrainy 2 tygodnie po rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Decadence. I can't feed all the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. Blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Yeah. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed all the powerless when my cup. Już za moment, już za chwileczkę, Puls Trójki o tym, jak prezydent z premierem próbują się dogadać, albo próbują się właśnie nie dogadać. W studiu Agaton Koziński, Jacek Nizinkiewicz i Agnieszka Laskowska. Już za moment. Najpierw jeszcze Zutaj Brassers. Co za stan? Że ja też jest bardziej mylne. że ja też i z bardziej młodego szczęśliwi nie są z tego. Co za stan? Za 20 minut godzina 18. Tu Trójka, czas na Puls. Agnieszka Laskowska i jej gość. Puls Trójki. Dzień dobry, obecność obiecał nam jeszcze jeden komentator, ale no czasem tak bywa, coś się może po drodze wydarzyć. W studiu jest na pewno Agaton Koziński, komentator, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze. Potwierdzam, jestem, dzień dobry. Mówiliśmy już wczoraj o tym, że prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy dla Ukrainy i wtedy jak rozmawiałam tutaj z gośćmi w studiu, to redaktor Wacław Radziwinowicz cytował rosyjskie media, które, jak mówi, pilnie obserwuje i twierdził, zresztą ja potwierdzam też tę informację, że one, te media państwowe, oficjalne, pisały o decyzji Karola Nawrockiego z dużym entuzjazmem. Wiadomość rozeszła się też wczoraj po świecie o zawetowaniu tejże ustawy i zastanawiam się, czy nam są potrzebne na arenie międzynarodowej takie komentarze, zarówno te wychodzące od Kremla, jak i na przykład to, co napisał amerykański Bloomberg. Spór ten pokazuje, że wsparcie Polski dla ogarniętego wojną sąsiada może stać się zakładnikiem napiętych stosunków między proeuropejskim rządem premiera Donalda Tuska a nacjonalistycznym prezydentem. A pana komentarz? Znaczy, ja przede wszystkim nie chciałbym, żeby polska polityka rozgrywała się w rytmie zagranicznych komentarzy. No to mamy tak podejmować decyzję, żeby zagraniczni komentatorzy byli zadowoleni albo niezadowoleni. Moim zdaniem to nie jest punkt odniesienia. Punktem odniesienia powinny być polskie interesy, polskie sprawy, polska wrażliwość, czy wreszcie polskie interesy partyjne, bo one tutaj też są kluczowe i to powinien być najważniejszy mianownik, wokół którego czytamy poszczególne decyzje polityków. Odnośnie tej konkretnej decyzji weta prezydenta Nawrockiego, moim zdaniem prezydent Nawrocki kierował się dwoma względami. Wzgląd pierwszy. Ogólne przekonanie, że Polska dała Ukrainie za dużo. I to już abstrahuje od meritum tego, czy daliśmy za dużo, czy za mało, czy takie rzeczy w ogóle należy przeliczać na jakiekolwiek, czy te powinny być dwa czołgi więcej, dwa czołgi mniej, czy 800 plus, a może 600 plus, a może 1000 plus. Abstrahuję kompletnie od meritum. Mówię o wrażeniu społecznym. Jakby robić sondaże, Polacy są zmęczeni tą wojną, Polacy są zmęczeni liczbą Ukraińców, którzy przebywają w Polsce. Co najlepiej pokazuje temperatura, koszt poszczególnych kampanii wyborczych. Przypomnę wybory prezydenckie ostatnie i Rafał Trzaskowski, i Karol Nawrocki przyjmowali, może nie jest to kurs tyłem do Ukrainy, to oczywiście byłoby za dużo powiedziane, ale na pewno to już nie było ale takie... Ale jest to też pewno znaczna zmiana kursu, chociażby w stosunku do poprzedniego lokatora Pałacu Prezydenckiego Andrzeja Dudy. Ale to jest, ale dokończę swoją myśl, zanim kolega wejdzie do gry. Nastroje Polaków się zmieniły. Andrzej Duda był od początku w tym konflikcie, on przyjął jednoznaczny kurs, ale też demokracja polega na tym, że dokonuje się zmiany na stanowiskach kierowniczych, a natomiast nowy decydent nie może abstrahować od nastrojów społecznych. Nastroje społeczne wobec Ukrainy się zmieniły. Ale politycy mogą też nastroje społeczne swoimi decyzjami kształtować. Tak, ale dokończę swoją... Nie, przepraszam, nie będzie pan sam w tym programie. Tak, ja wiem, ale dokończę jeszcze jedno zdanie, chciałbym rzucić, bo tu jeszcze jest drugi bardzo ważny wymiar polityczny tego. Żyjemy w czasach bardzo ostrej polaryzacji. Wiadomo, że będzie ostrzyło między prezydentem i premierem, między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem. Karol Nawrocki, podejmując też tego typu decyzje, zmusza Donalda Tuska trochę na zasadzie polaryzacji, jak ja mówię A, jak ja mówię biało, on musi powiedzieć czarne, żeby stał się obrońcą Ukraińców, bo wie, że to wcale nie jest taka... trzeba premiera do tego zmuszać, aczkolwiek pamiętam kampanię prezydencką, teraz kampanię wyborczą i Donald Tusk do wtóru z Rafałem Trzaskowskim podobny postulat podnosili. Myślę, że jednak ulegając tym nastrojom też podawanym nam chociażby przez Konfederację. Panie redaktorze... I właśnie o to chodzi w tej decyzji również. Oddaję głos naszemu drugiemu gościowi, Jacek Niesienkiewicz, publicysta Rzeczpospolitej. Dzień dobry. No to nie jest to weto prezydenta niczym zaskakującym oczywiście, bo prezydent zapowiadał w kampanii, że do tego dojdzie również po wyborach prezydenckich. No i też jednak zrobił tak, że obóz Donalda Tuska teraz musi świecić oczami, bo to wszak Rafał Trzaskowski zapowiadał właśnie taki pomysł, żeby między innymi Ukraińcom niepracującym w Polsce ograniczyć 800+. Tylko później był też pomysł, żeby jednak wszystkim cudzoziemcom będącym w Polsce niepracującym ograniczyć dostęp do 800+. No jest informacja, że powtórzył już teraz Adam Szłapka, rzecznik rządu, że właśnie taką ustawę rząd przygotuje, ale panowie. No właśnie, ta ustawa już jest przygotowana i ona czeka na to, aż Donald Tusk ją pokaże również prezydentowi. Pytanie, jak wtedy się zachowa prezydent? Czy prezydent zdecyduje się tylko na to, żeby ograniczyć 800+ dla Ukraińców, czy jednak dla wszystkich cudzoziemców, bo ja nie rozumiem, dlaczego na przykład, jeżeli już ograniczać, co akurat mi się nie podoba i krytykowałem za to również Rafała Trzaskowskiego i Platformy i uważałem, że to był populistyczny skręt, a jeżeli chodzi o, nawet jeżeli te nastroje społeczne się zmieniają na niekorzyść, to jednak w dalszym ciągu i to jest na plus dla Ukraińców. Mimo wszystko większość Polaków jest za pomocą dla Ukraińców. Ale pytanie, czy prezydent podpisze ustawę rządową, żeby ograniczyć dla wszystkich cudzoziemców. Bo dlaczego mają być tylko Ukraińcy ograniczani? Jeżeli już pobierają wszyscy taką pomoc, no też na przykład Białorusini, Wietnamczycy, chociaż rzeczywiście Ukraińcy są największą grupą wśród tych cudzoziemców. I to może być też test wiarygodności dla samego prezydenta. Czy tutaj chodzi tylko o Ukraińców i ten populistyczny odruch w stronę chociażby Konfederacji i radykalnej prawicy, jak na przykład zwolennicy Grzegorza Brauna? Czy tutaj chodzi jednak, żebyśmy ograniczali? A poza tym nam brakuje też poważnej dyskusji na temat 800+. Czy może należałoby jednak ograniczyć 800+ dla najlepiej zarabiających? Tutaj ta decyzja idzie tylko w stronę takich nastrojów społecznych, ale bardzo populistycznych. Mało w tym wszystkim jest dyskusji, debaty i wątków merytorycznych. Ja też dodam dwie rzeczy. Podjęłam się dzisiaj wysiłku wyliczenia, ile oszczędzilibyśmy na niepłaceniu przez rok 800+ Ukraińcom. Wiem, że zrobił też to co najmniej jeden z portali. Tutaj trochę nasze wyliczenia się różnią. Tam padła kwota 8-9 zł. W moim przypadku to jest około 70-80 zł, więc tyle dostaliby Polacy więcej co miesiąc, gdy nie będziemy płacić Ukraińcom tego świadczenia. Ja tylko dodam do tych pani wyliczeń, że Ukraińcy w Polsce pracujący prawie i zamieszkujący prawie 3% PKB do polskiego budżetu dostarczają i zostawili ponad 15 miliardów złotych w poprzednim roku w Polsce. I pamiętajmy o tym, bo to są przychody. Jesteśmy bardziej na plus, jeżeli chodzi o to, jak, co Ukraińcy robią dla nas, niż to, co my robimy dla nich. A jeżeli chodzi o 800+. Panie redaktorze, Czyli bo to jest słowo ad vocem, te 3% PKB to są wyliczenia strony ukraińskiej. W naturalny sposób strona ukraińska będzie się chwaliła tymi liczbami, nie zostało one nigdy zweryfikowane. To są też wyliczenia strony polskiej, 2,7 dokładnie. Tak. I druga rzecz tutaj, bo to chłostanie takim, populistyczna decyzja, mój przedmówca chyba tego słowa przymiotnika użył ze 3 razy. Nie można abstrahować od tego, że stosunek Polaków do Ukraińców się zmienił i politycy, tutaj pani redaktor zaryzykowała tezę, że politycy są do tego, żeby kształtować opinię społeczną. Jednak nie, liderzy opinii są od kształtowania opinii społecznej. Politycy nie są tymi liderami, panie redaktorze. Oczywiście, że są liderzy, nie zmienia to faktu, że politycy przede wszystkim surfują Polacy są tak rozpolitykowanym narodem, że jeżeli na kogokolwiek powołują się w swoich rozmowach, to właśnie na to, co mówią politycy. Oczywiście, że tak, bo politycy są najbardziej znani i mają najwięcej czasu antenowego. Nie zmienia to faktu, że politycy przede wszystkim surfują na falach popularności poszczególnych tematów, próbują wskoczyć w miarę szybko na falę i na niej się utrzymać. I tutaj właśnie to jest klasyczny przykład, także populizmy albo słuch społeczny to są właściwie w tym wypadku synonimy. Jeszcze jeden cytat. Pan się oburzył na to, że cytuję zagraniczne media i że nie powinniśmy się kierować tym, co piszą. Nie oburzyłem się, po prostu odniosłem się. Za granicą odniósł się pan. Ja w takim razie zacytuję siostrę Małgorzatę Chmielewską. To jest jej wpis na Facebooku. Dosłownie dosłownie może sprzed pół godziny. List otwarty do najważniejszych polityków w państwie, oczywiście zaczyna się od pana prezydenta, a poprzez premiera, na marszałka kończąc. Czy mam kupować podręczniki dzieciakom do szkoły na nowy rok szkolny, skoro tracą prawo do nauki w Polsce? Czy też może spakować ich wszystkich i odesłać do Charkowa, Sum, Mariupola i innych miejscowości, do ruin i pod bomby, oczywiście na nasz koszt. Proszę o pilną odpowiedź, bo rok szkolny za chwilę. Wszystkie dzieci mówią po polsku, niektóre tu się urodziły, bo matki uciekały w ciąży. Niektórych ojcowie zginęli w walce. Siostra Małgorzata Chmielewska, to jest też populizm pana zdaniem? To jest apel osoby, która na co dzień niesie pomoc Ukraińcom, która opiekuje się tymi, którym szeroko, bardzo szeroko otworzyliśmy drzwi i to dosłownie w 22 roku, kiedy wojna zaczęła się na pełną skalę. No dobrze, a wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego bodajże sprzed 2 lat na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, gdzie bardzo ostro zaatakował Polskę, zarzucając nam de facto współpracę z Rosją. To był populizm, czy to nie był populizm? Także tutaj cytatami możemy się przerzucać. Przede wszystkim politycy nie myślą w kategoriach emocji. Ale rzeczywiście politycy zepsuli dobre relacje z Zełenskim, które notabene miał Andrzej Duda. Albo politycy zepsuli dobre relacje z Zełenskim, albo Zełenski też nie za bardzo się przejmował dobrymi relacjami z Polski i moim zdaniem ten drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny niż to, że polscy politycy celowo psuli relacje z Ukrainą, które były takie, jakie były i układają się tak, jak się układają. Dobrze wiemy, że to nie jest tylko i wyłącznie świat z luku, z pudru i z różu, tylko to jest świat realnego ścierania się o interesy i póki co Ukraińcom mam wrażenie, że jednak bardzo dużo dawaliśmy. Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Najwięcej czołgów ukraińskich jeździ i cały czas to są polskie czołgi. Przykład pierwszy z brzegu. Nie zmienia to faktu, że gesty w drugą stronę, chociażby taki najbardziej symboliczny Wołyń, niby zaczęły się ekshumacje, ale zaczęły się ekshumacje osób, żołnierzy, którzy zginęli w 1939 roku, a nie zginęli w czasie rzezi wołyńskiej. To jest przykład, papierek lakmusowy, powiedzmy w ten sposób. Nie o to chodzi, czy to będzie, czy nie będzie. Jakiś przyjazny tylko gest, pytanie, konkret, te ze strony ukraińskiej. Powinny ponosić teraz cenę te kobiety, te dzieci, które są tutaj i które tu odnalazły bezpieczne do tego życie. Zmierzam. Nie poddawajmy się szantażom emocjonalnym. Patrzmy na politykę przez pryzmat interesów i pilnujmy naszych interesów i szukajmy narzędzi, które pozwolą nam nasze interesy zrealizować najskuteczniej. Nigdy nie będziemy osiągniemy 100% tego, co możemy osiągnąć. Nie zmienia to faktu, że robienie w kółko tego samego, liczenie, że będą inne efekty, to nie jest najlepsze rozwiązanie na tego typu problemy. Polska póki co postępowała w przypadku Ukrainy bardzo, bardzo jednostajnie. Teraz następuje lekka zmiana rytmu. Nie upieram się, że to jest dobre rozwiązanie, czy złe rozwiązanie. Nie zmienia to faktu, że innych rozwiązań szukać musimy i cieszę się, że wreszcie została podjęta taka próba. Panowie, to jeszcze o jutrzejszej Radzie Gabinetowej. Przepraszam najmocniej, czy ja mogę tylko też jeden cytat przytoczyć, bo jeżeli były. Ja tylko przytoczę, bo uważam, że nie wszystko da się przeliczyć i nie wszystko powinniśmy na interesy i na to, co się opłaca, co nie, bo czasami pomaganie innym się zupełnie nie opłaca, a po prostu trzeba tak postąpić, że jest też odruch moralny. Adam Andruszkiewicz, dzisiaj minister w Kancelarii Prezydenta, będąc posłem PiS, a przypomnijmy, że to Prawo i Sprawiedliwość, rząd Mateusza Morawieckiego rozszerzył program 500+, później 800+ na Ukraińców, więc Adam Andruszkiewicz w 2022 roku tak pisał. Szczucie na uciekające przed bombami kobiety i dzieci z Ukrainy za rzekome przywileje, cudzysłów tutaj, jest nie tylko kłamliwe i żałosne politycznie, ale również antychrześcijańskie, antypolskie i prorosyjskie. Zejdźcie z tej drogi, bo doprowadzicie do tragedii i okryjecie się hańbą. I ten cytat dedykował wszystkim tym, którzy uważają, że należy odbierać przywileje i należy kierować się właśnie tylko nastrojami społecznymi i taki odruch ludzki jest już mniej ważny, bo ważniejszy są interesy. A czy to ja się dorzucę jedno zdanie? W 2022 roku nastroje społeczne były całkowicie inne niż w 2025. Przyjmuję całkowicie wybór panów redaktorów Agatona Kozińskiego i Jacka Niezinkiewicza, że nie doszliśmy w naszej rozmowie do Rady Gabinetowej, ale to jest chyba ten temat, o którym rzeczywiście rozmawiamy od kilkudziesięciu godzin w naszych domach. Agnieszka Laskowska, dziękuję. A lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the fuse, sing the blues,